49 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 czerwca, minęła 12. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pytania w Sejmie przed głosowaniem o wotum zaufania. Rekonstrukcję rządu premier zapowiedział na lipiec. Odyseja kosmiczna wciąż czeka na Polaka. Kolejne przełożenie startu spowodowała usterka zbiornika z ciekłym tlenem. W serwisie też kapitańskie tango, czyli kolejna burza w polskiej kadrze piłkarskiej. Premier Donald Tusk zwrócił się do Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania. Przez ponad godzinę podsumowywał pracę rządu i mówił o planach na kolejne miesiące. Podkreślał, że ma przekonanie, wiarę i pewność, że koalicja ma mandat do rządzenia, do brania na siebie pełnej odpowiedzialności za to, co dzieje się w Polsce. Teraz posłowie zadają pytania. Premier zapowiedział, że w lipcu przeprowadzi rekonstrukcję rządu, przy czym, jak mówił, chodzi zarówno o zmianę niefunkcjonalnej struktury, pewne resorty zostaną zlikwidowane, jak i nowe twarze w jego gabinecie. Zmieni się także polityka informacyjna rządu. W czerwcu zostanie powołany rzecznik. Donald Tusk przyznał bowiem, że działania rządu są być może nie do końca dobrze komunikowane. Gdybyśmy chociaż w połowie tak dobrze opowiadali, ile zrobiliśmy, wygrywalibyśmy kolejne wybory. Gdyby PiS choćby w 1/3 robił tyle, ile opowiadał, to Polska byłaby krajem miodem i mlekiem płynącym i potęgą światową i europejską. Premier nawiązał też do propozycji Jarosława Kaczyńskiego dotyczącej powołania rządu technicznego. Zaapelował do posłów PiSu, by byli opozycją techniczną, która razem z rządem będzie w stanie przegłosować coś, co może Polsce pomóc. Jako przykład podał kwestie związane z deregulacją. Zapowiedział również, że rząd wróci do projektów, które mają odbudować prawdziwy wymiar sprawiedliwości. Do zadawania pytań zapisało się ponad 270 posłów. To rekord w historii parlamentu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Problemy ze zbiornikiem na ciekły tlen są przyczyną zawieszenia misji kosmicznej rakiety SpaceX. W kosmos miał za 2 godziny polecieć drugi Polak w historii, Sławosz Uznański-Wiśniewski. Popularyzator astronomii Karol Wójcicki mówi, że misja na pewno dojdzie do skutku i być może jeszcze w tym tygodniu. Do 15 czerwca, czyli jeszcze przez kolejne 4 dni do końca tego tygodnia, jest certyfikacja dla startu tej rakiety. To znaczy, że ona może odbyć taką misję. Jest dla niej przygotowane stanowisko startowe na Cape Canaveral. Czeka na nią stacja kosmiczna, a zgranie się orbity stacji kosmicznej z Florydą pozwala też łatwo taką stację rakiecie osiągnąć. To 4 odwołany termin startu rakiety. Jest kolejna burza w piłkarskiej reprezentacji. Najpierw afera z opaską kapitana, teraz z porażką w meczu z Finlandią. Wczoraj w Helsinkach biało-czerwoni przegrali 1-2 w swoim trzecim meczu w eliminacjach do mundialu. Mimo przegranej w słabym stylu, trener Michał Probierz nie zamierza podawać się do dymisji. W piłce są różne fazy. My mieliśmy tyle momentów i urazów, tyle momentów takich, że wielu zawodników wypadało i teraz łączymy to. Teraz jedni doszli, drudzy nie. Na pewno widać, że tej drużynie bardzo potrzebny jest Piotrek, który liczyliśmy na niego bardzo i te mecze, które były. Uważam, że niektóre mecze zagraliśmy dobre, ale to nie czas jest na to i na polemikę. Uważam, że to, co powiedziałem wcześniej, na pewno nie mam takiego zamiaru, żeby się podać do dymisji. Prezes PZPN Cezary Kulesza zaprosił selekcjonera na rozmowę w 4 oczy, a w mediach społecznościowych napisał, że wyznaje zasadę, aby nie ingerować w decyzje trenerskie, ale za tym idzie odpowiedzialność, dlatego oczekuje przede wszystkim wyników. Według Jana Tomaszewskiego, byłego bramkarza reprezentacji, kadra potrzebuje wielu zmian łącznie z trenerem. Niestety można powiedzieć, że suma szczęścia równa się zero. Michał Probierz, za którym zresztą ja byłem, nie nastąpiła żadna dopływ świeżej krwi, nie nastąpiła wymiana pokoleń i gramy to, co gramy. Nieważny jest styl. No niestety nawet to przegraliśmy. Katastrofalny błąd Skorupskiego, któremu zapamiętają chyba to do końca życia kibice. W drugiej połowie oni byli wyrównanym przeciwnikiem. Nasi nie mieli ani szybkości, ani dynamiki. Kolejny mecz biało-czerwonych we wrześniu z Holandią. Klimat. Powietrze w Polsce jest bardzo dobrej lub dobrej jakości. Około 60% prądu pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł. Zaleca się korzystanie z nadmiaru energii w sieci. W wielu miejscach obowiązują ostrzeżenia o suszy hydrologicznej. IMGW wydał je dla części lub całości wzlewni Inny i Płoni, kanału Mosińskiego, Pilicy, Górnej Warty, Noteci, Tomżyny, Narwi, Biebrzy, Pisy, Legi i Ełku. Jednocześnie na Zalewie Szczecińskim obowiązuje ostrzeżenie 1 stopnia przed nagłym wzrostem stanu wody. W większości Polski nie ma zagrożenia pożarowego. W lasach małe zagrożenie ogłoszono dla południowej Małopolski, wschodniej Lubelszczyzny i północnego Mazowsza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Far, Far Away, grupa Slade w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Mateusz pisze, po wczorajszym meczu reprezentacji Polski na myśl przychodzi mi piosenka Mundialeiro zespołu Pudelsi i właśnie o nią chciałbym poprosić. Pozdrawiam redakcję oraz słuchaczy. Grajmy! Do mnie trenero i oznajmił mi, jedziesz jako rezerwero. Oglądam Mundialeiro z ławki dla rezerwero. fatalna atmosfera. Żurnaleiros, propagandeiros, pytają kto zarobił, jak to stracił na futboleiros. W akcie skruchy, desperacji i rozpaczy Treneiro wstawia pięć nowych graczy. Trzeci meczu z Amerykaneiros wchodzi pięć rezerwowych bohateiros. Bohateiros, bohateiros, w pięknym stylu pokonali Hamburgiros. Rezerveiros, rezerveiros, nikomu niepotrzebnych pięć bohateiros. Mondialeiro i Pudeci w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Nawet jak ktoś się nie interesuje piłką nożną zupełnie, tak jak ja na przykład, no to nie mógł od niej uciec w ostatnich wiadomościach, które pojawiały się w internecie na temat zawirowań wokół kadry Polski w piłce nożnej właśnie. Pan Wojciech pisze, a może by tak dla poprawy humoru, Beautiful Life i James Morrison. I was born with tears in my eyes like everybody else I know. Kicking and screaming and all I could see was a light in a world so cold. No one to hold you, feel so lonely, left out on your own. But we were born with tears in our eyes. That's how I learned the strength to fight. It's a beautiful life. Well, you won't always see it that way. When you're deep in hope and nowhere to go and you can't see it change, 'cause it's just out of sight. Oh, it's a beautiful life. Yeah, well, you're scared, got the feel of every day. Sounds like everybody else I know. Takes a hole in the ground or the sky falling down before we can let it show. If you're just like me, you're trying to believe that it's all gonna work out fine. We can live with the doubts, try to do without. Maybe we don't have to fight. Ooh. It's a beautiful life. Well, you won't always see it that way. When you're deep in hope and nowhere to go and you can't see it change. But it's just out of sight. Oh, it's a beautiful life. Beautiful Life i James Morrison, od razu zaświeciło słońce, przynajmniej w duszy naszej. Pewnie gdzie również świeci swoją drogą. 227-3-UKF, małpapolskiradio.pl. Co teraz? Teraz będzie prośba od pani Marty o dwa w jednym, czyli o nagranie grupy Kobra Nocka, ale przeboju, w przeboju zespołu Big Cyc. Nowe nagranie, Berlin Zachodni. Liebe Freunde, es ist Gelegenheit 30-jährigen Tätigkeit des Ensembles Großbrust. Kobra Nocka nimmt euch zu einer sentimentalen Reise nach Berlin, West-Berlin. Also halt euch fest! herzlichen Dank für gemeinsame Zeit. Agencja Muzyczna Polskiego Radia wydała niedawno reedycję płyty zespołu Big Cyc, płyty debiutanckiej. Na niej między innymi bonusy, takie jak ten właśnie, czyli Berlin Zachodni w wykonaniu zespołu Kobra Nocka. 22-7 trójek. Chciałbym zaprezentować utwór Anny Jantar. Wczoraj była jej rocznica urodzin. Tyle słońca w całym mieście. Pozdrawiam, Konrad z Pruszkowa. Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o, popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w sługę cienia. Popatrz, o, popatrz. Łączy serca, wiąże dłonie, może nam zawróci w głowie. Widziałeś tego jeszcze, popatrz, o, popatrz. Szerokimi ulicami niosą szczęście zakochani. Popatrz, o, popatrz. Wiatr porywa ich spojrzenia, biegnie światłem w długę cienia. Popatrz, o, popatrz. Łączy zawiąże dłonie, może nam zawróci w głowie też. O, dzień, dzień, wspomnienie lata. Lata. Dzień, dzień, wspomnienie lata. Lata. Tyle słońca w całym mieście, Anna Jantar. Bez obaw, to lato jeszcze nadejdzie. W tej chwili teoretycznie mamy ciągle wiosnę, stąd pogoda może być troszkę w kratkę. 227 trójek UKF, mapa polskie radio.pl. To teraz będzie zdecydowanie ostrzej. Dzień dobry, z tej strony Krzysztof. Ja bardzo bym poprosił o kawałek z zespołu Rush z pierwszej płyty, najlepiej Finding My Way. I pozdrowienia dla całego zespołu Trójki. We'll be right back. Grupa Rush w Trójce i Finding My Way. 227 trójek UKF@polskieradio.pl. Wśród wiadomości od Państwa jest również taka od pana Konrada, który pisze: pozdrawiam wszystkich słuchaczy i proszę o utwór KSU. Moje Bieszczady, zaraz urlop i właśnie wybieram się w Bieszczady. Pozdrawiam serdecznie z Warszawy. KSU i moje Bieszczady w Trójce w muzycznej poczcie UKF. A za chwilę telefon bardzo osobisto-koncertowy, tak to bym nazwał. Chciałam podzielić się taką informacją. W poniedziałek byłam na koncercie Santany w Łodzi. Cudowny powrót do młodości, no nie do opisania. Chciałabym bardzo prosić o piosenkę Black Magic Woman. Santany nigdy dosyć. Po prostu, no uwielbiam go i cieszę się, że udało mi się wreszcie na ten koncert, bo raz już wybierałam się, ale COVID przerwał, a teraz się udało. Także bardzo bym prosiła, pozdrawiam serdecznie Barbara Stanisz w Grzybowej Góry, koło Skarżyska Kamiennej. Mm-hmm.

Bagna zespół Bielizna. Jarku, pozdrawiamy cię serdecznie. Jarka Janiszewskiego, oczywiście lidera grupy Bielizna. 227 jak telefon dzwoni. Dzień dobry, Elżbieta z Mazur. Aby umilić dzisiejszy dzień naszym słuchaczom, chciałam zaproponować utwór artystki skromnej, ale wielkiej, Sade, By Your Side. Pozdrawiam kochaną Trójeczkę. Side i Sade, piękny utwór. Przy takiej pogodzie aż chciałoby się rozmarzyć i pomyśleć o tym, że gdzieś tam jest cieplej niż u nas. Chociaż ciepło, ciepło w miarę. Natomiast jeśli chodzi o chmury, no mogłyby się troszkę pojawiać w nocy, a nie w ciągu dnia. Dzień dobry. Mam taką propozycję, to jest zespół Test, płyń pod prąd. Na te trudne czasy, które nadchodzą po prostu. Waldemar z Lądka Zdroju się kłania, cały słuchacz. Test i pójdź pod prąd. To tyle dzisiaj w muzycznej poczcie UKF. Za chwilę tu Myśliwiecka 357, Katarzyna Chwierzyc-Wojtkowska, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda. My już dziękujemy. A na koniec zaśpiewa jeszcze dla nas Richard Holly, The Ocean. Dziękujemy bardzo. To the ocean, so lead me down by the ocean. You know it's been a long time. You always need me tongue-tied. All this time is for us. I love you just because you lead me down to the ocean. The world is fine. Thank you.